mwana mwasi oyo woni ba musa una bakabena na ba toilette na ba lusa na ba basi mususu oyo na mona ba ngote ba ke wapi tuma basamba kenda na bomti salimu dinde oh boni nga zolo banona ningala yo zolo banana na kiluba toka na ndege nini chimu maya fanya ka ah ushima eh miantonye yo miantonye kasanda ya kutondo mbinganye kaka malo singa kasanda eh miantonye